მეცნიერებმა აღმოაჩინეს მეათე პლანეტა მზის სისტემაში და მიხეილ ცაგარელი უკვე მიხვდა თურმე რა პლანეტა მფარველობდა ირინა სარიშვილს, ჰამლეტ ჭიპაშვილს და ბორის კაკუბაძეს. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ აი ძალიან კარგია რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ კვლავ შეგვიძლია რომ წინა საარჩევნო თემატიკებზე ვისაუბროთ. პოლიტიკური პარტიები მუშაობენ თავიანთ წინასაარჩევნო პროგრამებზე და მას უკვე შეიმუშავეს თავიანთი წინასაარჩევნო დევიზები. ასე მაგალითად ლეიბორისტული პარტიის დევიზი არის ასეთი: თითოეული მოქალაქის ტკივილი ჩვენი ტკივილია. ძალიან ისეთია, ხო? ძალიან კარგი დევიზია. მე მომწონს, იმიტომ რომ აი ესე იგი მე თუ რამე მეწინება, ესე იგი ეს ლეიბორისტებსაც ტკივილს. ეს ძალიან მიადვილებს მე პირადად მუშაობას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხუმრობის მოფიქრება კი არ მიწევს. ამ შემთხვევაში შემიძლია ესეთ რამეები გავაკეთო. აი ბატონო შალვა. აი სხვა პარტიებმაც შეიმუშავეს თავიანთი დევიზები. ახლების წინასაარჩევნო სლოგანი გახლავთ შევამციროთ გადასახადები, ნაციონალების სლოგანი გახლავთ გავაერთიანოთ საქართველო. ხო, რაც შეეხება ბლოკ აღორძინებას, მათ ჯერ წინასაარჩევნო დევიზი არ შეურჩევიათ, მაგრამ ერთადერთი რაც მათგან ისმის ჯერჯერობით, ეს არის გუმარჯოს ბაბუს. და მაგრამ ისინი მართალია დევიზი არ შეუმუშავებიათ, მაგრამ პარლამენტში მოსვლის შემთხვევაში ისინი აპირებენ რომ ბევრი რეფორმა განახორციელონ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროებში, მათ შორის განათლების სფეროში. ასე მაგალითად იმ მიზნით რომ აჭარაში მოსახლეობა სწორად აღიზარდოს, ბლოკი აღორძინება აპირებს რომ აჭარაში გამოვიდეს ესე იგი დედაენის შესწორებული და გადამუშავებული ვერსია, რომელსაც დაერქმევა ასლანი დედაენა. პირველივე გვერდზე მოსწავლეები ამოიკითხავენ: აი ასლანი. შემდეგ ასობგერა ქ-ზე შესაბამისად იქნება: აი ასლანის თითი. შემდეგ აი ასლანის თხა. აი ასლანის უთო და ასე შემდეგ აი ასლანის ჰამაკი იქნება ბოლოში. შეიძლება აგრეთვე დიზაინაში შეიძლება აგრეთვე ნაწარმოებები და პერსონაჟები. კერძოდ ალბათ მოთხრობა თხა და გიგო. აქ მოსწავლეები წაიკითხავენ თუ როგორ შემოსკუპებულა კუნძზე ჯემალ გოგიტიძე და უკუღმა როგორ უჭირავს აჭარის კონსტიტუცია. სრუ ასეთი მოთხრობა სრუს პერსონაჟი იქნება ირინა სარიშვილი, რომელიც ესე იგი სამჯერ სრუ განგას ატეხავს იმ პერიოდში, როდესაც ირინა სარიშვილი ცხრებს მწყემსავს, ის ატეხავს სამჯერ სრუ განგას, რომ გლები მოდიანო და ამ მოთხრობის დასასრული იქნება, რომ ბოლოს ირინა სარიშვილს უკვე აღარავინ აღარაფერს დაუჯერებს. და ყურადღება მისაქცევია ლექსი სახელწოდებით ვაშლი და შაქარა. ეს ლექსი შეიცვლის სახელწოდებას და გახდება შალვა და პარლამენტი. აჭარის თემაზე კვლავ ერთ-ორი სიტყვით მოგახსენებთ. დაფიქსირდა ერთი ასეთი პატარა დიალოგი ბატონ ასლან აბაშიძესა და მის შვილს გიორგი აბაშიძეს შორის. გიორგი აბაშიძემ ასლან აბაშიძეს უთხრა, რომ ტელეფონის გადასახადი მოგვივიდაო და ავსტრიაში არის ძალიან ბევრი დარეკილიო და ხომ არიციო ვინ დარეკაო? და ბატონი ასლანი უცებ შეცბა, რაღაც დაიბნა და უთხრა რომ არაო მეო არაო არ დამირეკავს, ეთქვა მეზობელი თუ შემოვიდაო და იმან თუ დარეკაო. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ბატონ ასლანს ავსტრიაში ყავს შეყვარებული და უნდა რომ ეს შეყვარებული ცოლობაზე დათანხდეს, მაგრამ ეს ქალი ცოლობაზე არ თანხდება. ბატონ ასლანმა გადაწყვიტა რომ მოდი ვაჩვენებო ეს საქმენი საგმირონიაო, ხომ უნდა ვაჩვენო და დახმარებისათვის მიშა სააკაშვილს მიმართა და თხოვა რომ მოდიო ვითომო რა ვქნათო, იცი ვითომო შენო გინდოდაო ჩოლოგზეო ძალით შემოსლაო და მეო ვითომო არ შემოგიშვი და გაგაგდეო. და ამას რო ნახავს მთელი მსოფლიო და ამას რო ნახავს რომ ჩემი შეყვარებულიო, იწვის აი რა ვაშკაცი ყოფილიო. თუ ეს საქმე გამოვიდაო, ერთი კაი ქორწილი ჩემზე იყოსო. ესე იგი, ლუჟკოვი იქნებაო ჩემი მეჯვარეო. გარი ლუჩანსკის თამადად დავაყენებო და ესე იგი, სანამ სუფრა გაიშლება ამ ქორწილის დღესო, სტუმრებს ჯემალ გოგიტიძე და ცოტნე ბაკურია გაართობენო. სანამ ქორწილის დღე დადგება, ცოტნე ბაკური არის ვაშინგტონში და მან გამართა პრესკონფერენცია ჟურნალისტებისათვის. ამ პრესკონფერენციის წინ ცოტნე ბაკურიამ განაცხადა, რომ მე არავის არ პადიჟებო რა, აი ვისაც გაახსენდება და მოვა ის მოვიდესო და მართლაც ამ პრესკონფერენციაზე ორი ჟურნალისტი მოვიდა. ესე იგი, სანამ პრესკონფერენცია დაიწყებოდა, ამ ჟურნალისტებს დაურეკეს, რომ თავიანთი რედაქციებიდან დაურეკეს, რომ სადახართო თქვენო ეხლა და ამ ჟურნალისტებმა უთხრეს, რომ აგერ ცოტნე ბაკურიაო პრესკონფერენციას მართავს და აქავარდო. ჰო, ეგო კი ძალიან მნიშვნელოვანი არისო, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი რამე მოხდაო, ეგერო ზოოპარკშიო ბეჰემოთმა ჯგუფი ბეჰემოტები გააჩინაო და დროზე მასალა მომიტანეო. და მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო ეკონომიკური ბლოკადის თემას, რომელიც ესე იგი აჭარის მიმართ ხორციელდებოდა. აჭარის ტელევიზიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პირადად ზურაბ ჟვანია თვითონ ხელმძღვანელობდაო იმ გენების დაჭერასო, რომლებიც ესე იგი ბათუმის სპორტში უნდა შესულიყვნენო და მათ ამის ამსახველი კადრებიც კი აჩვენეს ტელევიზიით. და მეც ვნახე ეს კადრები, ესე იგი ზურაბ ჟვანია გენის კიჩოზე იდგა, ესე იგი ზოლიანი მაისური ეცვა, რაღაც მხარზე თუთი ყუში ჰქონდა, ჰყავდა შემომჯდარი და ესე იგი ყვიროდა, რომ ეგ გემი დაიჭირეს და თვალი ჰქონდა ესე ახვეული გადახვეული.